słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 13 kwietnia, minęła 6. Anna Zalesna-Sewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Senatorowie zajmą się ustawami sądowymi. Wczoraj przyjął je Sejm. Były prezydent Bronisław Komorowski zeznawał w prokuraturze jako świadek. Policjanci chcą ukrócić jazdę na zderzaku na autostradach. Nowelizacje ustaw dotyczących sądownictwa przyjęte przez Sejm. Dziś zajmie się nimi Senat. To trzy projekty autorstwa PiS-u, które dotyczą m.in. publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, niezależności finansowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz prawa o ustroju sądów powszechnych. Głosowanie nad projektami ustaw dotyczących sądownictwa poprzedziła gorąca dyskusja. Opozycja przed każdą z omawianych poprawek zadawała pytania. Nie obyło się też bez nerwowej wymiany zdań pomiędzy marszałkiem a jedną z posłanek opozycji. A chwilę później część posłów opuściła salę plenarną. Wyszliśmy w momencie, w którym nad ustawami zasadniczymi o sprawach sądowych, niezależności sądowniczej, marszałek Kuchciński odwołał jakąkolwiek debatę, zabronił jakichkolwiek pytań, przechodząc natychmiast do głosowania. Mówił Jacek Protasiewicz z Unii Europejskich Demokratów. Oburzenia opozycji nie rozumie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Polityk przypomina, że wszystkie nowelizacje to ukłon zarówno w kierunku opozycji, jak i Komisji Europejskiej. Taka korekta, powiedzmy, no, bez naruszania istoty reformy. No, nie warto partnerów negocjacyjnych przyciskać do ściany, warto dać pewne pole do kompromisu. Przyjęte ustawy trafią pod obrady Senatu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Blisko 4 godziny zeznawał wczoraj w prokuraturze krajowej były prezydent Bronisław Komorowski. Był świadkiem w jednym z postępowań około smoleńskich. Po wyjściu mówił, że nie sądzi, by jego przesłuchanie wniosło cokolwiek nowego do śledztwa. Pewnie tu nie chodzi o jakąś szczególną wiedzę, której nie posiadam, tylko chodzi o zupełnie coś innego. Podejrzewam, że Prawo i Sprawiedliwość chce po prostu odwrócić uwagę opinii publicznej od kompletnego blamażu PiS-u, jeśli chodzi o nierozliczenie się z kłamstwa smoleńskiego uprawianego przez to środowisko od 8 lat. Śledczy badają, czy ówcześni prokuratorzy wojskowi nie dopełnili swoich obowiązków, nie biorąc udziału w sekcji 95 ofiar katastrofy. Prezydenci Polski i Izraela wspólnie podkreślają konieczność niesienia świadectwa o Holokauście. Andrzej Duda i Reuven Rivlin wzięli udział w uroczystości przed Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu w Brzezińce. Wcześniej obaj przywódcy wzięli udział w Marszu Żywych. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Polacy nie milczeli w obliczu zagłady. Zinstytucjonalizowaną pomoc organizował Polski Ruch Oporu poprzez organizację Żegota. Bardzo liczni moi rodacy starali się też indywidualnie i spontanicznie ocalić naszych żydowskich współbraci. Jednak prezydent Izraela Reuven Rivlin mówił, że Żydzi ginęli nie tylko w obozach z rąk Niemców. To prawda, Polacy nie postawili obozów, ale Żydzi byli też mordowani przez Polaków, przez Ukraińców, przez Litwinów. Izraelski prezydent dodał jednak, że nie będą zapomniani ci, którzy ryzykowali własnym życiem, by ratować życie innych. Z Oświęcimia Karol Darmoros, Polskie Radio. Stosunki między Polską a Izraelem pogorszyły się po przyjęciu przez parlament ustawy o IPN-ie, która przewiduje kary za przypisywanie państwu polskiemu współodpowiedzialności za zbrodnie hitlerowskich Niemiec. A jak podaje amerykański portal Axios.com, administracja prezydenta Trumpa w ciągu ostatnich tygodni kilkukrotnie naciskała na Izrael, by próbował rozwiązać kryzys, który wybuchł w stosunkach z Polską w związku z kontrowersyjną ustawą nazywaną w tekście ustawą o Holokauście. Amerykanie dali jasno do zrozumienia, że nie podoba im się ustawa, uważają, że jest nie do zaakceptowania i poprosili polski rząd, aby ją poprawił. Przytacza słowa wysokiego urzędnika izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, korespondent Israel Channel 10 News. Ale jednocześnie powiedzieli nam, że Polska jest ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w NATO, a także sojusznikiem Izraela. Zatem istnieje potrzeba ostrożnego podejścia do kryzysu oraz nieszkodzenia sojuszowi, napisał dziennikarz. Tak zwana jazda na zderzaku to zmora polskich dróg ekspresowych i autostrad. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zamierza się tym zająć. Powstanie przepis określający minimalną odległość między autami jadącymi po drodze szybkiego ruchu. Kierowcy są za. Problem dostrzega także policja. W 2016 roku te niezachowanie odległości między pojazdami to były 83 zdarzenia drogowe. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Już w kolejnym 2017 112, czyli spory wzrost. No i odpowiednio 6 osób zginęło w 2016 roku, 11 w 2017. Także no problem jest na pewno. Za szybko, za krótko. Mryganie światłami, trąbienie to jest nagminna sprawa. Państwo zamierzają wprowadzić konkretną odległość, jaką będzie trzeba zachować między pojazdami, prawda? Tak. Konrad Romik,

Dzień dobry, ranne ptaszki. No bo 6:11 to jest ranno-ptaszkowa godzina. Audycja, zapraszamy do trójki. Witam Państwa Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i ja, Wojciech Mann. To jest to, co piątek, czyli mówienie, granie, rozmowa z Państwem, no i ewentualnie reakcje na Państwa listy i telefony, wobec czego przypominam 22 i 7 trójek to numer telefonu, 71335 numerek do SMS-ów i man@polskieradio.pl to mail. Już widzę pierwsze listy, rzucę się do czytania w trakcie pierwszej piosenki. I built this house with my bare hands on the shores of Louisiana. Took my sweet Chevrolet for my own, my very own. Now every man has got his pride. I tried to share but I can't stop this poison tide rolling in, rolling in. Now I've got nothing left to give her, no answer to her prayers. Black ribbons on the water, black Mamy już komentarz do tego, co w serwisie było mówione, a mianowicie chodzi o nowy przepis dotyczący przepisowej w przyszłości najbliższej odległości między samochodami, czyli żeby nie jeździć na zderzak. Słuchacz pisze, że zamiast wspierać prawidłowe podstawy kierowców, uczenie ich, eliminować tych, którzy ignorują kodeks ruchu drogowego, powstają kolejne przepisy, które będą służyły przeniesieniu odpowiedzialności za stan dróg, jakość i sensowność ich oznakowania na kierowcę. No, jest to pewien punkt widzenia, ale rzeczywiście można się zastanowić, jak będzie egzekwowana ta odległość między zderzakami w ruchu. Może to być kolejny martwy przepis, który nie zastąpi tego, co nazywa się zdrowym rozsądkiem. I o to wszyscy apelują. Dobrze byłoby, żeby wszyscy zrozumieli, że to jest pewnego rodzaju gwarancja uniknięcia kolizji. For Memphis late last night, but I stopped in one of them old highway places, and because I did, I'll sleep in the Tarrant County Jail tonight. I started out the night with good intentions, but ended up getting sideways drinking wine. Last thing I remember, we were roaring. Then something hit my head and knocked me from my conscious mind. I'm a victim of life circumstances. I was raised around barrooms and Friday night dances, singing them old country songs. Half the time ending up someplace I don't belong. Jailer, hey, what y'all got me charged with? Well, he looked at me and he halfway closed one eye. He said, you mean to say you don't remember cutting up some honky with that bone-handled knife? I'm a victim of life circumstances. I was raised around barrooms and Friday night dance. Przeglądam prasę kolorową, bo oczywiście to jest taki dość nieodłączny element naszego porannego spotkania na antenie Trójki. Jest trochę o rozstaniach. To właśnie, żebym jakiegoś błędu nie popełnił, bo często rozstanie tak trwa krótko, że zaraz potem następuje kolejne spotkanie. No ale mamy rozstanie chyba nie pierwsze. Pani Włodarczyk Agnieszki, która ogłasza, że po rozstaniu rusza w świat. No to mniej więcej są najczęstsze powody jej obecności na łamach kolorowej prasy. No ale to jest sposób rozstawać się spektakularnie i bez względu na osiągnięcia zawodowe trafiać na łamy kolorowych gazet. Podobnie pani Tarla, która już to jest maraton informacji o jej rozstawaniu się z panem Kretem, też figuruje w kolorowych obrazkach. A mamy również, no powiedziałbym, śmiały taki zestaw postaci pod tytułem Kiedyś bez gustu, dziś ikony stylu. No i to jest takie, no niby pochwała, że jest ktoś ikoną stylu, ale łatka przypięta, że jeszcze niedawno był jakiś obciach w tej sprawie. I kogo tu mamy? Jest kolejność nawet. Na pierwszym miejscu Doda, która, jak pisze gazeta, wyglądała jak Barbie, a teraz widocznie jest ikoną. Są obrazki. Katarzyna Zielińska, która nie umiała się ubrać, figuruje na miejscu drugim. I co jeszcze mamy? Pani Siwiec. Dziewczyna piłkarza. Czy to jest... No właśnie nie wiem, czy to jest komplement, czy to jest przygana. Jest zestawienie obrazków. No dobrze wiedzieć, że pani Siwiec jest teraz ikoną stylu. Jeszcze mamy kogoś, bo nie chcę zajmować państwu. A to sobie państwo sami znajdą. Warto nie być dziewczyną piłkarza, tylko ikoną stylu. You took my money, you burned my clothes. Honey, I'm so sorry, come let me out of this cold. Girl, have mercy on this man. I got nothing left but losing, and I don't give a damn, cause it's been 40 days. Podoba mi się, jak państwo kombinują, bo ja wciąż powtarzam, że ta audycja to nie jest koncert życzeń, więc tak ogródkami, troszkę boczkiem, jednak państwo próbują. Na przykład mam taki list. Dzień dobry, panie Wojtku, o 6:30 ruszam dzisiaj do pracy rowerem, pierwszy raz w tym roku. Proszę o zagranie mi skocznego kawałka na rozruszanie, czyli mam popierać sport. Ale jeszcze jest dołączone. Również ważną rolą tego utworu będzie uprzyjemnienie pobudki mojej ukochanej Hani, która o tej porze właśnie wstaje. i pan Marek z miejscowości Białe Błota podpisał ten list. Zobaczymy. Coś na 6.30 wybiorę. Nie wiem, czy ukochana Hania się obudzi, a rower zobaczymy, ale to jeszcze parę minut. Porządna trąba, to nie byle co. 6.30 minęła, Krzysztof Zyblewski i skrót. Prezydenci Polski i Izraela w Oświęcimiu oddali hołd ofiarom Holokaustu. Przed pomnikiem w Brzezińce wspólnie podkreślali konieczność niesienia świadectwa o ofiarach nazistowskich zbrodni. Wcześniej Andrzej Duda z Reuvenem Rywlinem wzięli udział w Marszu Żywych, który przeszedł z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz do obozu zagłady w Birkenau. Szło w nim 12 tysięcy osób. Sejm przyjął nowelizację 3 ustaw reformujących sądownictwo. O ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym oraz dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, która zakłada publikację 3 wyroków z marca marca, lipca i listopada 2016 roku. Zgodnie z poprawką zostaną one opatrzone komentarzem, że wydano je z naruszeniem prawa. Teraz zmianami w ustawach zajmą się senatorowie. Podejrzany o pedofilię, który sam zgłosił się do prokuratury, usłyszał zarzut dokonania innej czynności seksualnej na nieletniej. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nie było go w Chorzowie, gdy doszło do przestępstwa w grudniu ubiegłego roku. O sprawie policję poinformowała matka dwunastolatki. Mężczyzna był już skazany za pedofilię na 4 lata więzienia. Teraz grozi mu do 5 lat za kratami. Francuzów czekają kolejne utrudnienia w podróżowaniu. Szczególnie we znaki da im się protest kolejarzy sprzeciwiających się rządowym reformom. Strajk, który rozpoczął się wieczorem, potrwa do niedzieli rano. Najboleśniej odczują go mieszkańcy Langwedocji nad Morzem Śródziemnym i Normandii. Tylko 2 na 5 przewidzianych w rozkładzie jazdy pośpiesznych wyjedzie w trasę. W regionie stołecznym kursował będzie co 3 pociąg szybkiej kolejki podmiejskiej RRB łączący Paryż z lotniskiem de Gaulle. Pełny serwis Trójki o 7:00 zapraszamy. Ale będzie teraz pełna prognoza. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i przelotne opady deszczu oraz burze. W czasie burz może mocno padać, a na Górnym Śląsku, w centrum i na zachodzie jeszcze do tego może spaść grad. Temperatura maksymalna w Gdańsku 14, Suwałki Zakopane 19, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok 21, w Olsztynie, Krakowie, Opolu i Wrocławiu 22, w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Katowicach o 1 stopień więcej, czyli 23, Kielce 24, a w Rzeszowie i Przemyślu 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian? Ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. Jakby jeszcze skonfigurowali, przenieśli kontakty, wgrali antywirusa, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Więcej w sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Są produkty, które się wyróżniają. Jak woda toaletowa dla mężczyzn Antonio Banderas w 6 różnych zapachach. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być 2. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum dobesilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegareczku jest 6:35. Obiecałem, że dla pana na rowerze coś takiego energicznego, ale najpierw jeszcze podsumuję informacje zebrane od różnych państwa na temat jeżdżenia zderzak w zderzak. Jeden ze słuchaczy opisał sytuację, kiedy tak mu ktoś usiadł z tyłu na ogonie, a potem się okazało, że to był organ ze ścigania, czyli policja, która mu wlepiła mandat za przekroczenie szybkości. No ale proszę państwa, policja może. Policja to jest przecież władza. Nie czepiajmy się, oni dbają o nasze bezpieczeństwo. W związku z tym, jeśli utwór za chwilę okaże się szybki, to przestrzegajmy przepisów. Trail of tears again. Digging up on sacred ground, won't you leave the dead alone? Let the eagle fly, the buffalo roam, and give us back our home. Cherokee cry. Ja w sprawie tych przepisów o jeździe na zderzaku. Otóż na dziś ustawa Prawo o ruchu drogowym precyzyjnie mówi, że kierujący jest obowiązany zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego go pojazdu. Inna sprawa, że jest to egzekwowane post factum, czyli jeżeli ktoś najechał na auto będące przed nim, to znaczy, że wcześniej tego odstępu nie zachował. To prawda. Myślę, że wystarczyło, gdyby patrole policji się skupiły na tym, czy ludzie odstępy zachowują, a nie stali na siłę z suszarką w miejscach, gdzie i tak do wypadków nie dochodzi. No, czyli wracamy znowu do kwestii tak zwanego zdrowego rozsądku, który powinien obowiązywać nie tylko za kierownicą, ale czasami odczuwam deficyt tego zjawiska. No ale może powróci, może to jest wahadło, które musi w tę złą stronę się kiwnąć, żeby potem wrócić tam, gdzie trzeba. Kolejny list, taki właśnie bardzo przyjemny, od pana Konrada Wasyla W., który jest mieszkańcem świata, choć zameldowany w Lesznie. Pozdrawia teraz z Wiednia. Słucha Trójki, słucha moich audycji, jako kierowca jeździ po świecie. No i najwyraźniej teraz też jest włączony w nasz program, czyli za chwilę piosenka będzie z dedykacją dla niego. I jeszcze tu miałem jeden list, który chciałem skwitować jakimś miłym słowem. A pan Piotr, który ma 36 urodziny, dobrze patrzę, tak, 6. No i życzę udanego piątku wszystkim, ale również ratownikom medycznym, gdyż właśnie udaje się na dyżur w deszczowej Anglii. No to dla wszystkich tych wymienionych i niewymienionych kolejna poranna piosenka. Your looks may be divine. you're the evil kind. Panie Wojtku, ja zawsze pana słucham, a nigdy pana nie pozdrowiłem e-mailem. Dlatego serdecznie pozdrawiam z Gliwic. Na dworze trochę zimno, napisał pan Kacper z Gliwic. No dziękuję bardzo za wszystko i za to, że pan słucha i za to, że pan teraz napisał i że jeszcze przekazał pan informację, że na dworze trochę zimno. Chociaż podejrzewam, że za chwilę będzie trochę cieplej, bo prognoza mówi, że jest dzisiaj przed nami, choć możliwe, że burzowy, ale ciepły dzień. A godzina? Nie wiem, no jest taka godzina, że już pora na doktora Kruszewicza, który opowie o tym, na czym albo na kim potrafią siadać ptaki. Oczywiście o to wszystko pytał doktora Darek Pieruk. Siedzi sobie ptaszek na słoniu albo na wielbłądzie. No i tak sobie siedzi. Co na to słoń? Czy słoniowi to nie przeszkadza? Siada też na żubrze albo bizonie, albo na lamie. Są to różne ptaszki. No więc słonie szybko się do tego przyzwyczajają. Chociaż słonica słonia, która kiedyś uciekła z wybiegu, to była szczęśliwska słonica lata temu, to ona uciekła, a potem szybciutko wróciła do siebie, bo wróbla w kałuży myjąc kąpiącego się zobaczyła i się przestraszyła. Nasze słonie, potężne słonie afrykańskie, leon waży 5,5 tony. Boją się ryb, które są w stawie. U nich na wybiegu jest tam basen. W tym basenie jest woda i ta woda jest do kąpieli i picia. Piją, ale najpierw muszą dmuchać długo trąbą, żeby przestraszyć ryby jak najdalej. Dopiero potem piją tą trąbą, ale nie zanurzą się tam. To są rybki w wodzie, więc są śmieszne. Więc oczywiście czasem te interakcje między zwierzętami zdobywają różnie, ale w zoo nasze wrony ewidentnie budują swoje gniazda z takich zimowych kłaków, które biorą od wielbłądów, od bizonów, od żubrów i skubią te zwierzęta. Skubią zwyczajnie i zabierają tę sierść na gniazda i to się podoba tym zwierzakom. To jest takie czochranie po grzbiecie, gdzieś swędzi trochę, nie ma jak się podrapać, a taka wrona przyjdzie, pochodzi, podrapie, poskubie trochę starych kłaków i zabierze sobie na gniazdo, więc to się wyraźnie podoba i żubom, i wielbłądom, i bizonom. No słonie to tak z ciekawością, one tak naprawdę boją się takich nowości, żeby ktoś tam na nie wylądował. One są takie dość strachliwe. Bo chociaż w Afryce rzeczywiście chodzą po nich różne ptaki, które tam zjadają kleszcze albo spijają krew z ran po kleszczach, ale ogólnie słonie są chyba najbardziej takie strachliwe z tych naszych zwierząt, które mamy w zoo. Także jeżeli chcemy zobaczyć dziwne relacje między zwierzętami w zoo, zapraszam właśnie wiosną. Na zebrach potrafią wrony jeździć, sroki na żubrach i na bizonach. Wielbłądy chyba mają najwięcej kłopotów z tą sierścią swoją zimową i to musi je swędzić, bo one wyraźnie z przyjemnością odbierają łażenie wrony po grzbiecie, więc tak, to trzeba zobaczyć. A czy są ptaki, które wykorzystują duże zwierzęta na grzbiet, których można wskoczyć, na którym można usiąść jako środek transportu? Ten środek transportu to jest trochę nieprzewidywalny, nie wiadomo dokąd pójdzie, trudno określić kierunek. Raczej w ten sposób te zwierzęta wykorzystywane nie są. Musi to być jakiś cel w tym, żeby wylądować, czy albo zjeść kleszcza, albo jakąś muchę, czy gza, albo spić trochę krwi z jakiejś ranki, tak się dzieje zawsze, albo właśnie uzyskać trochę materiału jako budulca, no bo te wędrówki zwierzaka są zawsze nieprzewidywalne, a poza tym zwierzę nie wie, że coś na nim siedzi. I tak jak jeździec na koniu, jadąc przez las, musi pamiętać, że koń nie wie, że ktoś na nim siedzi, nie pamięta o tym. Jeżeli jest gałąź, to koń się schyli, ale jeździec na tej gałęzi może zostać. No i proszę, dowiedzieliśmy się o tym, że słonie są troszkę nieodważne i w kontekście tego, co doktor mówił, sensu nabiera stary dowcip, że pytanie brzmi, dlaczego słoń ma czerwone oczy, a odpowiedź, żeby mógł się w jarzębi nie schować. Tell me what the problem is. I'll see what I can do. I'll take your hand. If you're hungry, I'll give you food. If there's money you need, I got some saved. If you're sick, I'll visit you. I've been well, you're all right now. You saw me through it all. I'll lean on you, you can lean on me. I'm never gonna let you fall. Cause we got friendship, the kind that lasts a lifetime. Through all the hardship, you know. No i została nam jedna piosenka jeszcze w pierwszej godzinie, do końca pierwszej godziny naszego wydania audycji Zapraszamy do Trójki. To będzie piosenka dla pani Kasi z Pruszkowatej od Sernika na Zimno, który się wreszcie udał, i może dla 11 lat kończącej córeczki pana Pawła, która podobno w piątki słucha Trójki. Autopromocja. Kiedy miał 3 lata, zbuntował się po raz pierwszy. Dzisiaj jest pogodzonym rewolucjonistą, który kolekcjonuje śnieżne kule i kocha cały świat. Ale pewnie nie byłby tym zbuntowanym muńkiem, gdyby nie pewne wydarzenie. Wyszedłem z tego przedszkola, pamiętam, zapłakany. Babciu, ja uciekłem z przedszkola. I można by było tak zgasić takie coś, na przykład, nie wiem, tak zwaną karnością typu Zygmusiu. Co to znaczy? Ona mnie przytuliła i powiedziała, no i dobrze, Zygmusiu. No to było kochane. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Muniek Staszczyk. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. W Biedronce piątek i sobota bez VAT. Wybrane grupy produktów kupisz teraz taniej o wartość podatku VAT. Czekolada i słodycze, papier toaletowy i ręczniki papierowe, środki do prania, artykuły przemysłowe, w tym AGD, sprzęt elektryczny i elektroniczny, oświetlenie oraz zabawki. W najbliższe piątek i sobotę tysiące produktów bez VAT czekają w Biedronce. Oferta obowiązuje 13 i 14 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Promocje i przeceny nie łączą się. Stosuje się najkorzystniejszą dla klienta. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie blisko Ciebie. Co się tak uśmiał? Jak norka? No stuwa do mnie przyszła. Że co? No stuwa! Sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe? Normalnie, przyszła i już. To się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stuwą? A wygadam. Szczegóły promocji na orange.pl. Są produkty, które się wyróżniają. Jak lotion do masażu Originals z przeciwzapalną arniką, masłem shea i olejami, które natłuszczają skórę. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy.